อยากจะทรงมีพระเมตตากรุณาหวั่นใจในความทุกข์ยากของผู้อื่นแล้วพระอานนท์ยังเป็นผู้สุภาพอ่อนโยนอย่างยิ่งอีกด้วยความสุภาพอ่อนโยนและลักษณะอันน่ารักมีรูปงามผิวพรรณดีนี่เองได้เคยคล้องเกี่ยวเอาดวงใจน้อยๆของสตรีผู้หนึ่งให้หลงไหลใฝ่ฝันโดยที่ท่านอานนท์ไม่ได้มีเจตนาเลยเรื่องนี้เป็นดังนี้คราวหนึ่งพระอานนท์เดินทางจากที่ไกลมุ่งเข้าสู่วัดเชตวันอากาศซึ่งร้อนอบอ้าวในเวลาเที่ยงวันทำให้ท่านมีเหงื่อโทรมกายและรู้สึกกระหายน้ำพอดีเดินมาใกล้บ่อน้ำแห่งหนึ่งเห็นนางทาสีกำลังตักน้ำท่านจึงกล่าวขึ้นว่าน้องหญิงอาตมาเดินทางมาจากที่ไกลรู้สึกกระหายน้ำถ้าไม่เป็นการรบกวนอาตมาขอบิณฑบาตน้ำจากท่านดื่มพอแก้กระหายด้วยเถิดนางทาสีได้ยินเสียงอันสุภาพอ่อนโยนจึงเงยหน้าขึ้นดูนางตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วถอยออกห่างท่านสองสามก้าวพลางกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าถวายน้ำแก่ท่านมิได้ดอกท่านไม่ควรดื่มน้ำจากมืออันต่ำช้าของข้าพเจ้าท่านเป็นวรรณกษัตริย์ข้าพเจ้าเป็นเพียงนางทาสีอย่าคิดอย่างนั้นน้องหญิงอาตมาไม่มีวรรณะแล้วอาตมาเป็นสมณะสากยบุตรอาตมาไม่ได้เป็นกษัตริย์พราหมณ์ไวสยสูตรหรือจันทานอย่างใดอย่างหนึ่งเลยอาตมาเป็นคนเหมือนน้องหญิงนี่แหละข้าพเจ้าเกรงแต่จะเป็นมลทินแก่พระคุณเจ้าและเป็นบาปแก่ข้าพเจ้าที่ถวายน้ำการที่ท่านจะรับของจากมือของคนต่างชั้นวรรณะและโดยเฉพาะวรรณะที่ต่ำต้อยอย่างข้าพเจ้าด้วยแล้วข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยความจริงข้าพเจ้าไม่ได้หวงน้ำดอกนางทาสียังคงยืนกรานอยู่อย่างเดิมนางพูดมีเสียงสั่นน้อยน้องหญิงมนทินและบาปจะมีแก่ผู้มีเมตตากรุณาไม่ได้ดอกมนทินย่อมมีแก่ผู้ประกอบกรรมชั่วบาปจะมีแก่ผู้ไม่สุจริตการที่อาตมาขอน้ำและน้องหญิงจะให้น้ำนั้นเป็นธรรมะธรรมย่อมปลดเปลื้องบาปและมนทินเหมือนน้ำที่สะอาดชำระสิ่งสกปรกฉะนั้นน้องหญิงบัญญัติของพราหมณ์เรื่องบาปและมนทินอันเกี่ยวกับวรรณะนั้นเป็นบัญญัติที่ไม่สมควรไม่ยุติธรรมเป็นการแบ่งแยกคนให้เหินห่างจากคนเป็นการเหยียดหยามคนด้วยกันเรื่องนี้อาตมาไม่มีแล้วอาตมาเป็นสมณะสากยบุตรสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีวรรณะเพราะฉะนั้นถ้าน้องหญิงต้องการจะให้น้ำก็จงเทลงในบาตรนี้เถิดนางทาสีรู้สึกจับใจในคำพูดของพระอานนท์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของนางที่ได้ยินคำอันระรื่นหูจากชนซึ่งสมมุติเรียกกันว่าชั้นสูงมืออันเรียวงามสั่นน้อยๆของนางค่อยๆประจงเทน้ำในหม้อลงในบาทของท่านในขณะนั้นนางนั่งคุกเข่าพระอานนท์ยืนโน้มตัวลงรับน้ำจากนางแล้วก็ดื่มด้วยความกระหายนางช้อนสายตาขึ้นมองดูพระอานนท์ซึ่งกำลังดื่มน้ำ ด้วยความรู้สึกปิติซาบซ่านแล้วยิ้มอย่างเอียงอายขอให้มีความสุขเถิดน้องหญิงเสียงอันไพเราะจากพระอานนท์หน้าของท่านยิ่งแจ่มใสขึ้นเมื่อได้ดื่มระงับความกระหายแล้วเพราะคุณเจ้าดื่มอีกหน่อยเถิดนางพวกพลางเอียงหม้อน้ำในท่าจะรินถวายพอแล้วน้องหญิงขอให้มีความสุขเถิดพระคุณเจ้าทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะทราบนามของพระคุณเจ้าพอเป็นมงคลแก่โสดและความรู้สึกของข้าพเจ้าบ้างนางพูดแล้วก้มหน้าด้วยความอายน้องหญิงไม่เป็นไรดอกน้องหญิงเคยได้ยินชื่อพระอานนท์พระอนุชาของพระพุทธเจ้าหรือไม่เคยได้ยินพระคุณเจ้าเคยเห็นท่านไหมไม่เคยเลยพระคุณเจ้าเพราะข้าพเจ้าทำงานอยู่เฉพาะในบ้านและมาตักน้ำที่นี่ไม่มีโอกาสไปที่ใดเลยเวลานี้น้องหญิงกำลังสนทนากับพระอานนท์อยู่แล้วนางทาสีมีอาการตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วแววแห่งปิติค่อยๆฉายออกมาทางดวงหน้าและแววตาพระคุณเจ้านางพูดด้วยเสียงสั่นน้อยๆเป็นมงคลแก่โสดและดวงตาของข้าพเจ้ายิ่งนักที่ได้ฟังเสียงของท่านและได้ยนต์ท่านผู้มีศีลผู้มีเกียรติศัพท์ระบือไปไกลข้าพเจ้าเพิ่งได้เห็นและได้สนทนากับท่านโดยไม่รู้มาก่อนนับเป็นบุญอันประเสริฐของข้าพเจ้ายิ่งแล้วและแล้วพระอานนท์ก็ลานางทาสีเดินมุ่งหน้าสู่วัดเชตวันอันเป็นที่ประทับของพระศาสดาเมื่อท่านเดินมาได้หน่อยได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินตามมาข้างหลังท่านเหลียวดูปรากฏว่าเป็นนางทาสีที่ถวายน้ำนั่นเองเดินตามมาท่านเข้าใจว่าบ้านของนางคงจะอยู่ทางเดียวกับที่ท่านเดินมาจึงไม่ได้สงสัยอะไรและเดินมาเรื่อยๆจนจวนจะถึงซุ้มประตูไม่มีทางแยกไปที่อื่นอีกแล้วนอกจากทางเข้าสู่เขตวัดพระอานนท์เหลียวมาเห็นนางทาสีเดินตามมาอย่างกระชั้นชิดในตาก็จ้องมองดูท่านตลอดเวลาท่านหยุดอยู่ครู่หนึ่งพอนางเข้ามาใกล้ท่านจึงกล่าวว่าน้องหญิงเธอจะไปไหนจะเข้าไปในวัดเชตวันนี่แหละนางตอบเธอจะเข้าไปทำไมไปหาพระคุณเจ้าสนทนากับพระคุณเจ้าอย่าเลยน้องหญิงเธอไม่ควรจะเข้าไปที่นี่เป็นที่อาศัยอยู่ของพระสงฆ์เธอไม่มีธุระอะไรอย่าเข้าไปเลยเธอกลับบ้านเสียเถิดข้าพเจ้าไม่กลับข้าพเจ้ารักท่านข้าพเจ้าไม่เคยพบใครดีเท่าพระคุณเจ้าเลยน้องหญิงพระบรมศาสดาตรัสว่าปกติของคนเราอาจจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆต้องมีโยนิโสมนสิการและต้องมีปัญญาจึงจะรู้ว่าคนนั้นคนนี้มีปกติอย่างไรคือดีหรือไม่ดีที่น้องหญิงพบอาตมาเพียงครู่เดียวจะตัดสินได้อย่างไรว่าอาตมาเป็นคนดีอาตมาอาจจะเอาชื่อท่านอานนท์มาหลอกเธอก็ได้อย่าเข้ามาเลยกลับเสียเถิดพระคุณเจ้าจะเป็นใครก็ช่างเถิดนางคงพร่ำต่อไป มือหนึ่งซึ่งถือหม้อน้ำซึ่งบัดนี้น้ำได้เทน้ำออกหมดแล้วข้าพเจ้ารักท่านบุคคลซึ่งข้าพเจ้าสนทนาอยู่ด้วยเวลานี้น้องหญิงความรักเป็นเรื่องร้ายมิใช่เป็นเรื่องดีพระบรมศาสดาตรัสว่าความรักเป็นอารมณ์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์โศกและทรมานใจเธอชอบความทุกข์หรือข้าพเจ้าไม่ชอบความทุกข์เลยพระคุณเจ้าและความทุกข์นั้นใครๆก็ไม่ชอบแต่ข้าพเจ้าชอบมีความรักโดยเฉพาะรักพระคุณเจ้าจะเป็นไปได้อย่างไรน้องหญิงในเมื่อคนเราเมื่อทำผิดก็ต้องได้รับผลการที่จะให้มีรักแล้วมิให้มีทุกข์ติดตามมานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยน้องหญิงแต่ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้แลเห็นพระคุณเจ้าได้สนทนากับพระคุณเจ้าผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งของข้าพเจ้ารักอย่างสุดหัวใจเลยทีเดียวถ้าไม่ได้เห็นอาตมาไม่ได้สนทนากับอาตมาน้องหญิงจะมีความทุกข์ไหมแน่นอนทีเดียวข้าพเจ้าจะต้องมีความทุกข์อย่างมากนั่นแหละแปลว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วใช่ไหมไม่ใช่พระคุณเจ้านั่นเป็นเพราะการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากเล่าไม่ใช่เพราะความรักถ้าไม่มีรักการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักจะมีได้หรือไม่มีไม่ได้เลยพระคุณเจ้านี่แปลว่าน้องหญิงยอมรับแล้วใช่ไหมว่าความรักเป็นสาเหตุขั้นที่หนึ่งที่จะให้เกิดทุกข์พระอานนท์พูดจบแล้วยิ้มน้อยๆด้วยรู้สึกว่าท่านสามารถทำให้นางทาสีเข้าใจแต่ใครเล่าจะเอาชนะความปรารถนาของผู้หญิงได้ง่ายๆลงว่าจะเอาอะไรก็จะเอาให้ได้เพราะธรรมชาติของผู้หญิงมักจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลถ้าผู้หญิงคนใดใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาชีวิตหรือในการดำเนินชีวิตหญิงคนนั้นจะเป็นสตรีที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดน่ารักที่สุดเหตุผลที่กล่าวนี้ไม่ใช่มากมายอะไรเลยเพียงไม่ถึงกึ่งเท่านั้นด้วยเหตุนี้แม้นางจะมองเห็นเหตุผลของพระอานนท์ว่าคมคายอยู่แต่นางก็หายอมไม่นางกล่าวต่อไปว่าพระคุณเจ้าความรักที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังที่พระคุณเจ้ากล่าวมานั้นเห็นจะเป็นความรักของคนที่รักไม่เป็นเสียและกระมังคนที่รักเป็นย่อมรักได้โดยมิให้เป็นทุกข์น้องหญิงเคยรักหรือหมายถึงเคยรักใครคนใดคนหนึ่งมาบ้างหรือไม่ในชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยมาก่อนเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกและคงจะเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยเมื่อไม่เคยมาเลยทำไมเธอจึงจะรักให้เป็นโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ได้เล่าน้องหญิงคนใดที่จับไฟจะจับเป็นหรือจับไม่เป็นจะรู้หรือไม่รู้ถ้าลงได้จับไฟด้วยมือแล้วย่อมต้องร้อนเหมือนกันใช่ไหมใช่พระคุณเจ้าความรักก็เหมือนการจับไฟนั่นแหละทางที่จะไม่ให้มือพองเพราะไฟเผามีอยู่ทางเดียวคืออย่าเข้าไปจับไฟอย่าเล่นกับไฟทางที่จะปลอดภัยจากรักก็ฉันนั้น มีอยู่ทางเดียวคืออย่ารักด้วยอารมณ์พระคุณเจ้าจะว่าอย่างไรก็ตามเถิดแต่ข้าพเจ้าหากรักจากพระคุณเจ้าไม่ได้เสียแล้วแม้นพระคุณเจ้าจะไม่ปราณีข้าพเจ้าเยี่ยงคนรักก็ขอให้พระคุณเจ้ารับข้าพเจ้าไว้ในฐานะผู้ซื่อสัตย์ข้าพเจ้าจะปฏิบัติพระคุณเจ้าบำรุงพระคุณเจ้าเพื่อความสุขของท่านและของข้าพเจ้าด้วยน้องหญิงประโยชน์อะไรที่เธอจะมารักคนอย่างอาตมาอาตมารักพระบรมศาสดาและพรหมจรรย์หมดหัวใจเสียแล้วไม่มีหัวใจไว้รักอะไรได้อีกแม้เธอจะขอสมัครอยู่ในฐานะเป็นทาสก็ไม่ได้พระบรมศาสดาทรงห้ามมิให้ภิกษุในพระศาสนามีทาสไว้ใช้ยิ่งเธอเป็นทาสหญิงด้วยแล้วยิ่งเป็นการผิดมากขึ้นแม้จะมาเป็นศิษย์คอยปฏิบัติก็ไม่ควรจะเป็นที่ตำหนิของวินยูชนเป็นทางแห่งความเสื่อมเสียอาตมาเห็นใจน้องหญิงแต่จะรับไว้ในฐานะใดฐานะหนึ่งไม่ได้ทั้งนั้นกลับเสียเถิดน้องหญิงพระบรมศาสดาหรือภิกษุสามเณรเห็นเข้าจะตำหนิอาตมาได้นี่ก็จวนจะถึงพระคันธกุฎีแล้วอย่าเข้ามานะพระอานนท์ยกมือขึ้นห้ามในขณะที่นางทาสีจะก้าวตามท่านเข้าไปสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงสดับเสียงเถียงกันระหว่างพระอานนท์กับสตรีจึงตรัสถามมาจากภายในพระคันธกุฏิว่าอะไรกันอานนท์ผู้หญิงพระเจ้าค่ะเขาจะตามข้าพระองค์เข้ามาอย่างวิหารให้เขาเข้ามาเถอะพามานี่มหาตถาคตสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระอานนท์พานางทาสีเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคมีพระวาจาว่าอานนท์เรื่องราวเป็นมาอย่างไรทำไมเขาจึงตามเธอมาถึงนี่เมื่อพระอานนท์ทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภักขินีเธอรักใคร่พอใจในอานนท์หรือพระเจ้าค่ะนางทาสียกมือแค่อกรับตาเป็นจริงเธอรักอะไรในอานนท์ข้าพระพุทธเจ้ารักในตาพระอานนท์พระเจ้าค่ะอันในตานั้นประกอบขึ้นด้วยเส้นประสาทและเนื้ออ่อนและเยื่อต่างๆต้องมันเช็ดสิ่งสกปรกในดวงตาอยู่เป็นนิดมีขี้ตาไหลออกมาจากในตาอยู่เสมอครั้นแก่ลงก็จะฝ้าฟางคุณมัวไม่แจ่มใสอย่างนี้แล้วเธอยังรักในตาของอานนท์อยู่หรือถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์รักหูของพระอานนท์พระเจ้าค่ะภักขินีหูนั้นประกอบด้วยเส้นเอ็นและเนื้อภายในช่องหูมีของโสโครกเป็นอันมากมีกลิ่นเหม็นต้องแคะคายอยู่เสมอครั้นแก่ชราลงก็หนวกจะฟังเสียงอะไรก็ไม่ถนัดหรืออาจไม่ได้ยินเลยดังนี้แล้วเธอจะยังรักอยู่หรือนางเอียงอายเล็กน้อยแล้วตอบเลี่ยงต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์รักจมูกอันโด่งงามของพระอานนท์พระเจ้าค่ะภักขินีจมูกนั้นประกอบด้วยกระดูกอ่อนที่มีโพรงภายในมีน้ำมูกและเส้นขนกับของโสโครกมีกลิ่นเหม็นเป็นก้อนๆ อย่างนี้เธอจะยังรักอยู่อีกหรือ ไม่ว่านางจะตอบเลี่ยงไปอย่างไรพระพุทธองค์ก็ทรงชี้แจงให้พิจารณาเห็นความจริงของร่างกายอันสกปรกเปื่อยเน่านี้ในที่สุดนางก็นั่งก้มหน้านิ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าภักขินีเอ่ยอันร่างกายนี้สะสมไว้แต่ของสกปรกโสโครกมีสิ่งสกปรกปฏิกูลไหลออกจากทวารทั้ง9มีช่องหูช่องจมูกเป็นต้นเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นป่าช้าแห่งซากสัตว์นานาชนิดเป็นรังแห่งโรคเป็นที่เก็บมูดเล็กกรีดอุปมาเหมือนถุงหนังซึ่งบรรจุเอาสิ่งโสโครกต่างๆเข้าไว้และซึมออกมาเสมอๆเจ้าของกายจึงต้องชำระล้างขัดถูวันละหลายๆครั้งเมื่อเว้นจากการชำระล้างแม้เพียงวันเดียวหรือ2วันกลิ่นเหม็นก็ปรากฏเป็นที่รังเกียจเป็นของน่าขยะแขยงภักขินีร่างกายนี้เป็นเสมือนเรือนซึ่งสร้างด้วยโครงกระดูกมีหนังและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาที่มองเห็นเปล่งปลั่งผุดผาดนั้นเป็นเพียงผิวหนังเท่านั้นเหมือนมองเห็นความงามแห่งหีบศพอันวิจิตรการตาผู้ไม่รู้ก็คิดในหีบศพนั้นผู้ไม่รู้ก็ติดในหีบศพนั้นแต่ผู้รู้เมื่อทราบว่าเป็นหีบศพแม้ภายนอกจะวิจิตรการตาเพียงไรก็หาพอใจยินดีไม่เพราะทราบชัดว่าภายในแห่งหีบอันสวยงามนั้นมีสิ่งปฏิกูลพึงรังเกียจแม้สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสอยู่อย่างนี้ความรักของเธอที่มีต่อพระอานนท์ก็หาลดลงไม่บางคราวแสงสว่างฉายวูบเข้ามาสู่พระทัยของนางจะทำให้นางสามารถมองเห็นความเป็นจริงตามพระศาสดาตรัสก็ตามแต่แสงนั้นน้อยเกินไปไม่สามารถจะคงความเสน่หาที่เธอมีต่อพระอนุนเสียได้เหมือนน้ำน้อยไม่พอที่จะดับไฟโดยสิ้นเชิงไฟคือราคะในจิตใจของนางก็ฉันนั้นคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลานางคิดว่าจะทำฉะไหนหนอจักสามารถอยู่ใกล้พระอนุนได้เมื่อไม่ทราบจะทำจัดการใดจึงทูลลาพระบรมศาสดาและพระอานนท์กลับบ้านก่อนกลับนางไม่ลืมที่จะชำเลืองมองพระอานนท์ด้วยความเสน่หาเนื่องจากมาเสียเวลาในวัดเชตวันเสียนานนางจึงกลับไปถึงบ้านเอาจวนค่ำนางรู้สึกตะครั่นตะครอทั้งกายและใจเกรงว่าระหว่างที่นางหายไปนานนั้นนายอาจจะรีบใช้เมื่อไม่พบนางคงถูกลงโทษอย่างหนักอย่างที่เคยถูกลงโทษมาแล้วอนิจจาชีวิตของคนทาสช่างไม่มีอิสระและความสุขเสียเลยเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งปรากฏว่าตลอดเวลาที่นางหายไปนั้นผู้เป็นนายไม่ได้เรียกใช้เลยผิดจากวันก่อนๆ นี่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากพุทธานุภาพพุทธานุภาพช่างน่าอัศจรรย์อะไรเช่นนั้นคืนนั้นนางนอนกระวนกระวายอยู่ตลอดคืนจะข่มหนังตาให้หลับสักเท่าใดก็หาสำเร็จไม่พอเคลิ้มๆนางต้องผวาตื่นด้วยภาพแห่งพระอานนท์ปรากฏทางประสาทที่6หรือมโนทวารนางนอนภาวนาชื่อของพระอานนท์เหมือนนามเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธคุณก็คอยไหลวนเวียนเข้ามาสู่ความสำนึกอันลึกซึ้งนางคิดว่าภายใต้พุทธฉายาน่าจะมีความสงบเย็นและบริสุทธิ์น่าพึงใจเป็นแน่แท้แต่จะทำอย่างไรหนอจึงจะประสบความสงบเย็นเช่นนั้นเสียงไก่โห่อยู่ไม่นานท้องฟ้าก็เริ่มสางลมเย็นตอนรุ่งอรุณพัดแผ่วเข้ามาทางช่องหน้าต่างนางทาสีสลับผ้าห่มออกจากกายลุกขึ้นเพื่อเตรียมอาหารไว้สำหรับนายนางภาวนาอยู่ในใจว่าเช้านี้ขอให้พระอนนท์บิณฑบาตผ่านมาทางนี้เถิดแสงแดดในเวลาเช้ายังความชุ่มชื่นพอสบายนางเสร็จธุระอย่างอื่นแล้วออกมายืนเมย อยู่หน้าบ้านมองไปเบื้องหน้าเห็นภิกษุณีรูปหนึ่งมีบาตรในมือเดินผ่านบ้านของนางไปทันใดนั้นความคิดก็แวบเข้ามาทำให้นางดีใจจนเนื้อเต้นภิกษุณีเราบวชเป็นภิกษุณีสิจะได้อยู่ในบริเวณวัดเชตวันกับภิกษุณีทั้งหลายและคงมีโอกาสได้อยู่ใกล้และพบเห็นพระคุณเจ้าอันเป็นที่รักของเราเป็นแน่แท้นางลานายไปเฝ้าพระบรมศาสดาและทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาพระบรมศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งนางแล้วประทานอนุญาตให้อุปสมบทอยู่ณสำนักแห่งภิกษุณีในวัดเชตวันนั่นเองเมื่อบวชแล้วภิกษุณีรูปใหม่ก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนท่องบนตามพระธรรมวินัยตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยดีสำรวมอยู่ในสิกขาบทปาติโมกมีสิกขาและอาชีพเสมอด้วยภิกษุณีทั้งหลายเป็นที่รักใคร่ชอบพอของภิกษุณีอื่นๆทั้งนี้เพราะนางเป็นผู้เสงี่ยมเจียมตนและพอใจในวิเวกอีกด้วยถึงกระนั้นก็ตามทุกเวลาบ่ายเมื่อนางได้เห็นพระอานนท์ขณะให้โอวาทแก่ภิกษุณีบริษัทความรักก็ยังเกิดขึ้นรบกวนนางอยู่มิเว้นวายจะพยายามข่มด้วยอสุภกรรมฐานสักเท่าใดก็หาสงบราบคาบอย่างภิกษุณีอื่นๆไม่คราวหนึ่งนางได้ฟังโอวาทจากพระบรมศาสดาเรื่องกิเลสสามประการคือราคะโทสะและโมหะพระพุทธองค์ตรัสว่ากิเลสทั้งสามประการนี้ย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันให้รุ่มร้อนกระวนกระวายเหมือนไฟเผาไม้เหมือนไฟเผาไหม้ท่อนไม้และแกลบให้แห้งเกรียมข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้งสามประการนี้ก็คือราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยบุคคลซึ่งออกบวชและประพฤติตนเป็นผู้ไม่มีเรือนเรียกว่าได้ชักกายออกห่างจากกามราคะแต่ถ้าแม้นใจยังหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามก็หาสำเร็จประโยชน์แห่งการบวชไม่คือเขาไม่สามารถจะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบได้อุปมาเหมือนไม้สดชื่นอยู่ได้อย่างแม้จะวางอยู่บนบกบุคคลผู้ต้องการไฟก็ไม่อาจนำมาสีให้เกิดไฟได้เพราะฉะนั้นภิกษุภิกษุณีผู้ชักกายออกจากกามแล้วพยายามชักใจออกจากกามความเพลิดเพลินหลงไหลเสียด้วยนางได้ฟังพระพุทธภาษิตนี้แล้วก็ให้รู้สึกละอายใจตนเองสุดประมาณ ที่นางเข้ามาบวชไม่ได้มุ่งหมายเพื่อกำจัดทุกข์ให้สูญสิ้นหรือเพื่อทำลายตัณหาอะไรเลยแต่เพื่อให้มาอยู่ใกล้คนอันเป็นที่รักคิดดูแล้วเหมือนนำน้ำมันมาไว้ใกล้กองเพลิงมันมีแต่จะลุกเป็นไฟกองมหึมาขึ้นสักวันหนึ่งเมื่อปรารภดังนี้นางยิ่งกระวนกระวายใจมากขึ้นพระอานนท์หรือก็ไม่เคยทักทายปราศัยเป็นส่วนตัวเลยการที่ได้เห็นคนอันเป็นที่รักเป็นความสุขก็จริงแต่มันเล็กน้อยเกินไปเมื่อนำมาเทียบกับความทรมานในขณะที่ต้องจากอยู่โดดเดี่ยวและว้าเหวกาสาวพัดเป็นกำแพงเหลืองมหึมาที่คอยกันไม่ให้ความรักเดินถึงกันถึงกระนั้นก็ยังมีภิกษุและภิกษุณีบางท่านกระโดดข้ามกำแพงนี้ล่วงละเมิดสิกขาบทวินัยของพระพุทธองค์จนได้นางคิดมาถึงเรื่องนี้แล้วเสียวสันหลังวาบเหมือนถูกก้อนหิมะอันเยือกเย็นโดยไม่รู้สึกตัวมาก่อนนางพยายามสะกดใจไม่ให้คิดถึงพระอานนท์พยายามท่องบนสาธยายพระธรรมวินัยแต่ทุกขณะจิตที่ว่างลงดวงใจของนางก็จะคร่ำครวญรำพันถึงพระอานนท์อีกนางรู้สึกปวดศีรษะและวิงเวียนเพราะความคิดหมกมุ่นสับสนนี่เองกระมังที่พระอานนท์พูดไว้แต่วันแรกที่พบกันว่าความรักเป็นความร้ายความรักเป็นความทุกข์วันหนึ่งนางชวนเพื่อนภิกษุณีรูปหนึ่งไปหาพระอานนท์พระอานนท์เป็นผู้มีอัธยาศัยงดงามจึงต้อนรับนางด้วยเมตตาธรรมนางรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นบ้างเหมือนข้าวกล้าที่จวนจะแห้งเกรียมเพราะขาดน้ำชุ่มชื่นขึ้นเพราะฝนผิดฤดูกาลหลั่งลงมาแต่เมื่อนางจะลากลับนั่นเองพระอานนท์พูดว่าน้องหญิงต่อไปเมื่อไม่มีธุระก็อย่ามาอีกถ้ามีความสงสัยเกี่ยวกับข้อธรรมวินัยอันใดก็ให้ถามเมื่ออาตมาไปสู่สำนักภิกษุณีเพื่อให้โอวาทคืนนั้นนางนอนร้องไห้ตลอดคืนน้อยใจเสียใจและเจ็บใจตนเองพระอานนท์หรือก็ช่างใจไม้ไส้ระกำเสียเต็มประดาจะเห็นแก่ความรักของเราบ้างก็ไม่มีเลยนางยิ่งคิดยิ่งช้ำและน้อยใจภิกษุณีผู้พักอยู่ณที่ใกล้ได้ยินเสียงสะอื้นในยามดึกจึงลุกขึ้นมาหาด้วยความเป็นห่วงถามนางว่าโกกีลามีเรื่องอะไรหรือไม่มีอะไรดอกสุมิตราข้าพเจ้าฝันร้ายรู้สึกตกใจมากเลยร้องไห้ออกมาขอบใจท่านมากที่เป็นห่วงข้าพเจ้านางตอบฝืนสีหน้าให้ชุ่มชื่นขึ้นพระศาสดาสอนว่าให้เจริญเมตตาแล้วจะไม่ฝันร้ายท่านเจริญเมตตาหรือเปล่าก่อนนอนภิกษุณีสุมิตราถามอย่างกันเองเมื่อเจริญเมตตาแล้วจะไม่ฝันร้ายอย่างนั้นหรือใช่ก่อนนอนคืนนี้ข้าพเจ้าลืมไปท่านกลับไปนอนเถิดข้าพเจ้าขออภัยท่านด้วยที่ร้องไห้ดังไปจนท่านตื่นเมื่อภิกษุณีสุมิตรากลับไปแล้วภิกษุณีโกกีลาก็คิดถึงชีวิตของตัวชีวิตของนางที่เต็มไปด้วยความเป็นทาสเมื่อก่อนบวชก็เป็นทาสเขาทางกายพอปลีกจากทาสทางกายมาได้ก็มาตกเป็นทาสทางใจเขาอีกแน่นอนทีเดียวผู้ใดตกอยู่ในความรักดวงใจของผู้นั้นย่อมเป็นธาตุของความรักเ ธาตุรักนั้นจะไม่มีใครสามารถช่วยปลดปล่อยได้นอกจากเจ้าของดวงใจจะปลดปล่อยเองนางหลับไปที่ความอ่อนเพลียเมื่อจวนจะรุ่งสางอยู่แล้ว